پدا کا بنیاد باندھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زدم رضر استفاق وان اور دم رضر معافی دا اللہ نغوارم انبیاء کرام بانے گورے دا خیال مکہ وچی دا گناہ کبیرت نشوی دا یا دل تا غنورا مسئلہ دا چوریا دا سوکرو داود علیہ السلام دا سوکرنا اصل ابتلام دکوا چی اللہ تبارک و تعالی دا ملائک پدا سٹیم کی رولی گل او یا دغا ابتلاوا چی حضرت داود علیہ السلام صرف دیو تن تپوسو کو او دبل تپوسو لکا فیصلہ اکر دا دوا اسباب دے ابتلا دی او پریوتو اللہ تبارک و تعالی تا پدا سے حالت کی کسی جدک ان کے ہو رکو دلتا عبارت سجدے ندا اور دا اللہ تبارک و تعالی تا واپس اللہ تبارک و تعالی طرف تو واپس ٹولو واپس اندان بیا ہو دیتی عبادت کو ان کے دا اللہ اللہ تعالی ہوئی ما پڑو ساتلو حقا پٹنو ساتلو گناہ دا خدا گناہ ندا چیسے نتاسے گناہ کبیرہ کڑی دا ندک کا شیو چی دا تعبدن دی کم اظہار کڑی دی او دا معمولی گنتا کی غلطی ہوں شو او دلو خلق معمولی غلطی ہم لئی نفدی بنیاد دا الفاظ را غلی دی اگا معمولی غلطی بار بار در تدام چی یادا تقسیم اوقات کڑی او یادا دا چی صرف دیو طرف نے تپوسو کو بل طرف نے دا تپوس نو شوی فیصلے اکڑا او بے شکا دا حضرت داود علیہ السلام دا پارا من سکا قرب اور سشیر مرتبہ من تنہایتی نیز دی او خوز اید واپس کے دو دے دا خو آخیاو چی کلو شوا دا خو دا فیصلو شوا قلنا یا داود بیاوی من حضرت داود علیہ السلام تا چی داود علیہ السلام انا جعلنا کا بے شکا من گرزولیتا خلیفتا فی الارض فیصلہ کونکے پزمکہ کی خلیفہ بادشاہ فیصلہ کونکے فحکم بین الناس فیصلے کا اپمیز دا خلقوں کے بالحق دے انصاف والا فیصلے انصاف والا فیصلے کوا ولا تتبی الہوا خواہشات تابداری مکوا فیدلک عن سبیل اللہ وابد غیدوی دلار دا اللہ نا نلچ دا خواہشاتو یو سڑے اتباقی خواہشاتو پسیر ایسی فیصلے چرد کولی شی کلے مخل سرازی کلے مخل سرازی عزیزانو سرسنگ تعلق ساتی مورو سرسنگ تعلق ساتی دلتنا ہدایات داری چکمی اوتن تا اللہ تعالی دا سے فیصلے والا حکومت بادشاہی عہدہ دا سے زنور کی نا غیب دا خواہشات اتباع نے کی چی بیتا نفید اللہ کان سبیل اللہ خام خواب دا خواہشات و فیصلے دی بدلار دا اللہ نے اڑی ان اللذین پا تحقیق سرا آکسان یدلون ان سبیل اللہ چاڑوی خلق دلار دا اللہ تعالی نا تا صحیح فیصلون اوڑی لهم عذاب شدید دوید پارا عذاب سخت بما نسو یوم الحساب تو سبب دے ہے رہو لگ دی رزد حساب کی تا دائرہ کرے دا فیصلے دا سکی حدیث تا سمخ کی مائے بیان کرو چکم یو سلے سنگا فیصلے کی دا پا حقیقت کی زانت دے اگا سے لار جو لئی قیمت پر از بوم مرتوی جتا سنگ فیصلے کو لئے اگا فیصلے بے کل زانت دا پارا فاقا کرے دا اس پا اگا حکم پتا ہم کی گئے اللہ این گروہا اولائی انتظار نکی دا خلق اللہ سویحتا واحدتا مگر دے چگی یوی یادش شپیدہ یوی مالا چنے بھائی دوی دو پارا من فواقن بھائی سارے دل گیا بھائی آگو ساتے دو سا غصر گنجائش وقالو وائی دوی خوی خندہ کی ربنا اے رب زمان عجل لنا زرہ کمان تا قتنا حصد آخرت زمان یا من نام زمان قبل یوم حساب مقید رزد حسابنا اس برے پیغمبر صبر کو علاما پاغ خبرو یقولونا چی دیئی وی وزکر عبدنا آیات کا تصبر دو بند زمان چی داود علیہ السلام لزل آئی دے حمت والاو انہو اوہ قتل سر دے دے واپس کی دن کو عبادت اللہ تعالیٰ تھا انہا سا خنن جبالا پتا کی سر لگولی و منگ سر غرون معروض سر سب بہنا چھ تسبیحات پہوی بالعشی ما خام والاشراق پو وقت نور خطو یاد سبا وطور محشورا اور مارغی ہم قدیہ حال کی چھ جمع کڑی شوی بے غم دغ سے ولاڑی و تسبیحات پہوی کل انہو اوہ بھاری و تغینا تابدار دا حضرت داود علیہ السلام تابدار و راجی کے دن کی اور مشکول گڑ مانے دی کل اللہ ہوا ہوا بھاری ہو دینا مشکول تو ذکر دا اللہ کی وشددنا من کہو پر ککڑے ہوں گا شاید دا واتینا ہوا رکڑے ہوں گا تان حکمتا خبوا و فصل القتاب فیصلہ کہ ان کے خبری وحالتا تا یا راغ لے دیتا تنب اور خصم واقع دی چادا مقدمہ کہ ان کو اس تصور محرابا کل جو ختم دا اور ادل دی پا دیوال دی عبادت خانی اس دخلو علا داود اکل چی داخل شو داود علیہ السلام صرف فضیان دبراو شو داود علیہ السلام من حمد دوینا قالو دوینا تخف یری کما خصمان منگتا ویداری یو بلبان مداودا بغا بازنا زیادہ کردی باس زمان علا بازن دباز صرف حکم بیننا فیصلو کی پمیز زمان کی بالحق حق فیصلہ ولا تشتتنا انصافی مکوا وحدنا اوخی منتیلا سوا السرات او من روان کی پسام دارا یعنی من تسوا خودن دسام دارا دے نروس تو آزاد زندگی را تا بیان کا چاہیں گے پر جگڑی نکو انہا آزا یو تنوی چہا آزا خیدہ میں روز دلہو تیسون و تیسون ناجا دده یو کم سل گڑی دی ولی ناجت واحد او زمایو گڑا دا فقال ندیو یا کفرنیا حوالک دا گڑا ماتا وعزنی فی الخطاب او غالب دی فما باندی پدی بحث کی پدی جنگ کی پدی مقدموں کی قالو یا حضرت داود علیہ السلام کلی چا سار پر کمزور تیوری دل پدی بیان کون کی تا فوسی انک دا غبرنا لقد ظلم کا پتائی سر زیادے کلی دی دتا سرا بی سوال ناجتی کا پو غفتل دی چا دا غ ان یزم مها الان عاجه چدا یوزای کی د خپل ګړو سره و ان کثیر من الخلطاء فتای سر دیر د شریکانا شریکانونا لا یغری بعضهم زیاته کی بعض د دینا په بعض باندې الا الذين مگر هغه کسان امنو چې ایمان وروړي دي و عامل الصالحات اعمال صالحه کړي او قلیل ما هم او ډیر کم دي داسې کسان ډیر کم دي بس دا کس چې سره چوشو نا غیو بل توکل بر لاړ وی خند غمانو کو داز علیہ السلام چې الله تبارک و تعالی یعنی موږ دې په فتنه کې اچولې ابتلا کې اچولې نو د معافي غوښته الله تعالی نه خپل رب نه معافي غوښته او پرې وته سجده کوون کې په دې حال کې جواب واپس کیدونکو الله تعالی عنایت او واپس کیدونکو الله تعالی بخانا کو موږ حضرت داود علیہ السلام ته دغه نسبت کم نسبت چې مخکې نشو دغه معافي نو ته وکړه او د شکایت داود علیہ السلام لپاره موږ سکه خامخا هغه قرب مرتبه له مرتبه ده وخصنا ما باخذ ايد واپس کې دوه داود ته او دلي سلام اينه جهلناګه بشک من غزور ته خليفه فلر خليفه فیصله کوم کې پسمه کوي ته دې من کې ته فیصله کوم کې فحكم بين الناس فیصله کو کوم يز دخل کو کې بالحق انصاف سره ولا تتبع الهوى تابعداري کو د خواهشات فوج لك و بلکان سبيل الله ته صحیح فیصله دلار الله تعالی ان الذين بشک کسان يذلون چاوي دې فیصله د الله تعالی نه دې پر عذاب سخت دي بما نسو یوم الحساب په سبب ته هرولو دغه ورځ د حساب کتاب وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقین کالفجار کتاب انزلناه الیک مبارک لیتدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب د دې رکونا مخ کې د حضرت داود علیه السلام د ابتدا بیان وشو دا غی واقعی الله تبارک وتعالى بیان کړه او دا غی مناقب او دا اوصاف بیان هم وشو او د دې درو آیتونو وروسته د حضرت سلیمان علیه السلام چې دا د داود علیه السلام زوی دی دا غیه واقع بیانې ځا ابتلاات په غی باندې راغلي دي او د دوړو واقعو بیان په دې رکوع کې دي خو په میس کې دا درې آیتونه دا ما چې کوم تلاوت کړ دا درې آیتونه په اړه د اثبات د توحید د رسالت په حضور صلی الله علیه وسلم او د معاد مبارکی دي یعنی د مرګ وروسته بیا ژوند او اصل مسله د دې صورت هم تاسو ته معلومه چې هغه اثبات د وحدانیت د الله تعالی دی چې الله یو دی او اثبات په دلایل سره د حضور صلی الله علیه وسلم د رسالت او د پیغمبرۍ دی او درېما اهم اصولی مسله چې د دې مرګ نه وروسته بیا یو ژوند شته عالم آخرت سره متعلق دی یو طرف ته فساد په دې ځمکه کې خون خرابه په دې ځمکه کې کیږي نو که یو طرف ته مؤمنان او بل طرف ته کافران دي یو طرف ته مرګ او بل طرف ته ژوند دا سه دې ټول باندې تاسو سوچو کې دا ټول د الله تبارک وتعالى د حکمت دلاندې د دې سيزونو په پیدا کولو کې مستقل حکمتونه دي زمون ذهن هغه ترسي او کنه رسي او بیا با دا تمام کائنات یو موقع دا سراشی چې دا به ختم شي یو بل عالم به شروع شي سو خفوی او کو خوشاله وي هغه عالم کې با دد د اعمال مطابق فیصله کی کده په دنیا کې کفر کړی دی خون خرابای کړی دا فسادونه یې کړی دی نو دا هغه با مستقل دته سزا دا هغه ملاویږي او که یو انسان په دې دنیا کې رحم کړی دی عدل و مساوات نه کار غست دي او د ناکار کارون نه خپل ځان بچ کړی وي دا غینه توبې استی وي نو دا هغه انسان د جزاء هم د غرض بل فرض او تقدیر کچرت عالم اخرت نه وي لکه څنګه د دهریو یا د هندوانو یا د برهمن نظریه دا چې اخرت نشته نو دا ډیر زیات دی یو تن په دنیا کې دا الله تعالی د حکمونو ماته زندگی تیر کړی دا اور بل تن آزاد زندگی تیر کړی دا او بیا په دې باندې څه سمرات مرتب کېدل نه نو کوم یو انسان چې د قانون ماته زندگی تیر کړی دا د سر بزیات دی یو انسان دی په دنیا کې د خپل طبیعت مطابق ژوند تیرې کوم هر سيزونه الله تعالی څومره نعمتونه دل ور کړی دي پاغي کې د منعم دې شکریا نادا کوي نو کده په دنیا کې هم دغه سي خوشحال خوشاله خپل زندگی تیر کړې وي اور بل یو انسان په سختو تکلیفونو کې اعمال سختې دي د عبادت سختې دي اغي کې ژوند تیر کړې وي او اخرت نه وي نو دا به نا انصافي و الله تبارک وتعالی د انصاف یو رز دا مونږه تاسو باندې برازي خوشاله یو که خفایو په دغه رز باندې زمونږه د کړوړو مطابق به فیصله کیږي نو په دې آیتونو کې الله تعالی هغه بیانوي چې زه چیرې انداسې نه کوم چې کوم کسان مفسدان دي فساد کوونکي دي خون خرابه کوونکي دي دوی دې په شان د هغه کسان وي چې کوم کسان زما د قوانینو ماته ژوندۍ تیري الله تعالی وایي زه داسې نه کوم چې کوم کسان زما د قوانینو ماته ژوندۍ تیري دوی سره زما مینه او محبت ته هغه له مې کوم تنظیم کړی دی اور کوم کسان چې د دې قوانینو نه بغاوت کوي دا غي د پاره ما کوم زینت تیار کړی دی دا ټول جدا جدا دي د دې بیان کې بیا د قران مجید عظمت الله تعالی بیانوي چې دا قران مجید مونږ او تاسو یو معمولی کتاب کاری دا معمولی کتاب نه دی دا ډیر عظیم شان کتاب دی څوک هم چې دې کتاب ته نږدې کیږي کده دې لستون کی دی کده دې اوریدون کی دی او کپ دې باندې عمل کوون کی دی یعنی که خادمان دي که عالمان دي که قاریان دي هغه ټول مبارک دي عزتمند دي په نزد الله تعالی باندې کوم کسان چې د دې خدمت کوي هغه ته الله تعالی عزت ورکوي دا غي بیان الله کوي بیا د کسان چې تاسو ته ماوې په دې رکو کې د دوه اطلاعات او د حضرت سلیمان علیه السلام بیان دي حضرت سلیمان علیه السلام ته چې الله تعالی بادشاہي ورکړه خپل اپ نرستو نبوت هم تسرو پیغمبری الله تعالی دوی تور کړی و دوی به جهادونو کول او د جهاد چې څومره اوزار دي څومره آلات دي هغه آلات خامخا د هغه حفاظت خو وی ضروری په دغه زمانہ کې جهادونو کېدل په اسونو باندې د حضرت سلیمان علیه السلام زر اسونه یاد دین سیوا او کم دا د دوی ذاتی اسونه او ذاتی اسونه یو وخت دا سراغی چې د جهاد لپاره و ضرورت چې جهاد له بزو نو کله هم چې اوسړې جهاد لذي نو چې کوم آلات او اسباب د جهاد دي داغي معاینه کوي او هغه سړې د دې اوزار معاینه کوي چې کوم یو تن په دې باندې پوي حضرت سلیمان علیه السلام حکم وکړو چې دا زر اسونه کوم د جهاد لپاره ساتلې شوی دي زه د دې معاینه کوم دا اسونه زما د مخ نه تیر گئے چې کوم اسونه قابل دي چې مونږه جهاد لا ځان سره بوزو او کوم اسونه په دې کې قابل نه دي حضرت سلیمان علیہ السلام ته الله ډیر قوت دی ورکړی و نظر اسونه خو ډیر زیات دي کله چې دا ټول داسې تیرې دل او داغي معاینه کېدل نو دا کوم موقع داسې و چې مازیګر نور پیو ته دا قریب شه یا فرض مز د حضرت سلیمان علیہ السلام یا نفلی مز بنا بر اختلاف روایت دا هغه نه پاتې شه خدا پاتې کېدل د دې مز په کوم بنیاد باندې و دا معاینه و د اسونه اور هغه اسونه د چاو د جهاد والا اسونه دانه چې موږ او تاسو منډو کې دی یو بل نمخ کې کو او معلومه خبره ده چې دا مستقل عبادت او حضرت سلیمان علیه السلام روغ په دای باندې سیوا او نو چا ورته یاد هم نکړل چې حضرت ستاد وظیفې ټیم دی یا ستاد نفلی یا فرضی موز دی دا تاسو کې دا سوال څوک نشي کولای چې سلیمان علیه السلام بالکل خیال نو نبی دې نور ورته ولې نه یاد د روغ د وجنه هغه حضرت سلیمان علیه السلام په وړاندې خبره اونکړې شو چې کله دا اسونه ټول تیر شول او وی قتل چې دې موقع باندې خدا نور غایب دن کې دې موس قضا کیږي نو بیا چونکی دغه موس قضا یې د پاره ظاهری سبب سو هغه د ذاتی دغه اسونو چې د جهاد د پاره ساتلی نو هغه د الله تبارک وتعالى په لار کې قرباني کړو یو توجی یو ترجمه دا د خصوص کوي دې کې دوه تفسیر دي نو کو سو کوی چې بای د دا دومره قرباني کول نو دا خو څوک د بیت المال سنو بیت المال باندې حاکم تا بادشاہ ته دومره اجازه شته نه مخکې تاسو سمې چې دا د دوی ذاتی اسونو او کله نه هم چې دا څه مسله راغلی ده د حضور صلی الله علیه وسلم په زندګۍ مبارکه د صحابه کرامو کې هم دا څه نمونه موجود دي. یو موقع دا څه و چې حضرت حضور صلی الله علیه وسلم ته چا یو صادر راوړو ډیر مزیدار صادر و په حج کې دوی ته ورکو. کله چې نبی علیه السلام مانځه ته ودرېدو توجه هغه صادر طرف ته شوه. نو بیا چې کور ته راغلو نو ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ته فرمایي چې دا ډیر قیمتي صادر دی او ډیر مزیدار و زما توجه د دې د وجنا بل طرف ته شوه. لہذا دا صادر چې مال چا را لېږلی دی هغه ته دا صادر واپس کا او دا ورته ووایه چې دا زما توجه بل طرف ته بدلی نو لہذا زه دا نه پسروم. ومولیدو معمولی توجه بدل شوی وا او هغه شی بیا سکه هدیه کو او هغه لري کو. یو صحابي د خپل باغ کې موس کوي چرته مرغۍ د دې څانګو د لاندې راغلی دا باغ ډیر غنو نو دې لار نه مونږ ته چې بار څنګه وخیجم. نو دې چې هغه د خیال شو داسې نو خامخا سړی خوشحال چې دومره بهترین باغ چې مرغۍ پای کې لار نشي استه چې کله د مانځنه فارغ شو وې دې باغ د وجه نه زما توجه بل طرف ته شوه. نبی علیه الصلاۃ والسلام خدمت کې حاضر شو چې دا د الله او د رسول الله د زما توجه بل طرف ته. دا مې درته صرف یو دوه مثالونه وي په سوونو مثالونه داسې موجود دي. نو حضرت سلیمان علیه السلام ذاتی اسونه دي او بس هغه د الله په لار کې قرباني کړل. لکه مونږ چې څنګه په سوونو زرګونو باندې دا میش او غواګانې په یو موقع باندې قرباني کوو خپل مالونه دي نو هغه وخت کې د اسونو قرباني هم داسې جایز وه. نو لهذا هغه د اسونو قرباني کړل خپل ذاتي ملکیت یې څوک اعتراض په دې نشي کولی. دا یو ترجمه ده دیمه در سره بیا چې کله عبارت وم کوم یو خو په دې دا اطلاع رااله او دې دا قرباني وکړه او دینه اطلاع په حضرت سلیمان علیه السلام دا وه چې یو ځلې تاسو دا مجاهد د جهادونه کوي که نه دا هغوی ځان دی یو ذهني ځان دی یو سوچي. حضرت سلیمان علیه السلام یو ځلې داسې ووي دا الفاظ دي دا هغوی ښه سوچ کوی چې نن به زه د خپلو بیبیانو سره هغه وظیفه د زوجیت پوره کوم. الفاظو باندې تاسو پوهیږئ وظیفه د زوجیت به د خپلو بیبیانو سره پوره کوم او دا غینه به الله تعالی مال بچیان نران راکی او هر یو با مستقل مجاهد وی او په اس پسور د الله د دین د پاره د الله د پاره به jihad کوي. او لفظ ان شاء الله دلتا کو نو ویل وی نه هیر شو دا لفظ هغه ته معلومه واچې کوم کی زما د الله سره کوم تعلق ته خدا الفاظ پاتې شو په یو موقع نبی له سلام هم داسې نو ویلی تاسو ته یاد وی انزل لسره دې واهې رسل شوی وا او دا غي تفسیر سوره کاف کې بیان شوی. نو دې دا الفاظ نه وی خپلو بیبیانو سره زوجه دا آغا وظیفه زوجیت پورا کړه لیکن کله چې هغه موقع راغله نو ما سیوا د یو ناتمام بچی نه نور بچی د دوی ونه شو. هغه هغه سات سره هر څوک چې هغه ناتمام بچی د هغې په خدمت کې کیښودو چې دکه یو معصوم او هم ناتمام یعنی پورا بدن والا نه صرف او صرف حضرت سلیمان علیه الصلاۃ والسلام دکه ټین کې د هغې هغه ذهن او هغه مسله خدام یو دویمه ابتلا وه. په دې بنیاد باندې دوی دا خبره کړې وه چې الله ماته داسې اولاد راکړي نو هغه به هر یو مجاهد وي. لکه مؤمن سړی هم دغه نیت وي چې الله مال اولاد راکړي نو دا بسې وي خادم د دین وي دی به جهاد کوي دی به علم کوي دی به دا کوي دی به دا کوي. ښه اراده د هر یو انسان وي د خپل اولاد په باره کې نو دغسې په دې باره کې هغه دا کړي وو لیکن انشاءالله نو ویلي نو د هغې وجه صرف او صرف دکه شوه چې هغه سل بجې خو پرېږده یو بجې هم سو ناتمام پیدا شوی دی. دا دوه ابتلاعات د حضرت سلیمان علیه السلام د واقعاتو په دې رکو کې بیانېږي او لومبو آیتونو کې مسله د چا د توحید او دویمه ترجمه درته دلته آیتونو سره به خپله کوم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. وما خلقنا السماء ما ندی پیدا کړی د اسمان ولا ارض و ارزمکا وما بینهما سچدی په میز د دوی کې باطلا بے فائدې عبس او بے فائدې. الله تعالی وی دا ما بے فائدې نه دی پیدا کړی چې په دې ځمکه او اسمان کې څومره سیزونه چې هم دي د دې حکمتونه دي دا غي خپل خپل فائدې دي. ذالکا دا خبره چې دنیا الله تعالی اسمانه سي پیدا کړ ځمکه داسې وکړو دا سیزونه داسې وکړو. ظن الذین دا خیال د هغه کسانو دی کفرو چې کافران دي دا غي په ذهن کې دا خبره را چې دا اسمانونه الله تعالی بے فائدې پیدا کړی دي دا چینجی الله تعالی بے فائدې پیدا کړی دي دا مخلوقات الله سره پیدا کول ډیر خلک وي دا خدای سره پیدا کړ. الکه دې کې حکمتونه او فائدې دي چې ته نه پوهېږي خو باران کې نه کنه ټول دا الله تبارک وتعالى په دې مخلوق باندې چې الله کم پیدا کړی دي رد او تنقید کوي. دا سمخ کې ما ویلو یو چنجی حضرت داود علیہ السلام چولی درو یہ خدای پاکا دا دی پسلا پیدا کرے دی چنجی اور تا اللہ گویا نکو چی زرزل در رضی پر نبی علیہ السلام درود وام و زرزل در شپی وام نو غق کی دے اور تا ہر یو مخلوق چا اللہ پیدا کرے دی ستار فیدی در پارا دی شل زرمی در تبیری دی کہ دا سمرا سری دا زہریلے سی زنا اللہ پیدا کری دی ودی کم زمانگا استاس و دیر زیادی فیدی دی زان لدے چا من پا دیبانی کوئی بونا سکے استعمالی کی کمی طریقے سر استعمالی کی فوائدن پس حلاکت تے للذینہ دا پار دا حق کسانو کفرو چا غی کافران دی غی کافران دی منکرین لقیامت تی یعنی غی دانا منی چا من پا بیا جون دی کی گو من النار دورا غلاکت دور دی جہنم تبی اللہ تعالی غرزی اوز دا دیر رضی اقا حکمت بیانی گی چې د قیامت د ورځې حکمت او فائدہ صدا چې د مؤمن او د کافر امتیاز راشي مؤمن سخت دي کړی دي الله ورسره احسانات کوي کافر خرمستۍ کړی دي چې الله تعالی ول سزا ورکړي ام نجال الذین دا زجر د منکرینو د قیامت ته کوم کسان چې د قیامت نه انکار کوي نو الله هغه ته زجر کوي رټي زورن اور کوي ام نجال الذین آیا ګرځو موږ هغه کسان آمنو چی ایمان روڑے دے چدا صحابہ دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی وعملو صالحات دے اور آمال صالحے کری دی دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم امتیان آغا امتیان چی حقیص دی مومنان دی آمال صالحہ کئی آیا منگو گرزو دوی کل مفسدین پشان دے فساد کون کو فی الارض پا ملکے پا دے ملک فساد کون کی کفر لے فساد دے دا کفر کون کی اور فساد کون کی من دا مومنان دا غی پشان کو اللہ وی چرے نا دا سنکم مومن مومن دے کافر کافر دے مومن لنے دا انتظامات کری دی جنستر گلی دلی دی نقو گوری دلی دی ندا غی خیال دے چاپس لکے تیر شوی دے او کافر لنے دا سی جہنم و دا سی جیل خانی پیاری کری ام نجال المتقین آیا اگر زمان حق کسان چی غیری دن کی دا اللہ ندی تقوی تو ان کی دی کل فجاری پشان دا فاسقان و فاجرانو دیزر فاجران و پشان کم نا فرمانان و پشان کم بلکل نا اللہ ہوئی دا سنکم ندا کوئی حکمت فائدہ بیان شو دا قیامت یو فائدہ بیان شو آنور فوائد خبری دا چنہ دا انصاف رز دا چا مزدوری کری دا ناغی تبا علت دا غی اجرت ملاوی گی او چا چی مزدوری ندا کری خوش وقت تیر کری دے آغی تبا اجرت نمیلاوی گی کتاب ان اللہ تبارک و تعالی دا قرآن و مجید کتاب ان عظیم ان دا عظیم و شان کتاب دے تنوین دا پار دا تعظیم دے دا عظیم و شان کتاب دے دیر لوی کتاب دے دا سید الصحف دے سمرم چا آسمانی کتابوں نے دی دا غی سردا قرآن مجید دیکھا انزل اللہ را لے گلے دی دا قرآن ما الے کتا تا اے پیغمبر اللہ وی دا کتاب میں تا ترا لے گلے دی مبارکن برکتن والا دے عزت من کتاب دے برکتن والا دے مبارکن سامعوہ مبارکن قارئوہ مبارکن عاملوہ مبارک دے عزت من دے اور ادن کے دے قرآن دا قرآن چی سوکا اور یاغا اللہ تعالیٰ وی عزت من دے اور دارنگے عزت من دے لستن کے دے قرآن چی دا قرآن سوک لولی اور عزت من دے عمل کون کے پا احکام دے قرآن قرص داری چی دے قرآن تا سوک عمرانی زیکی جن اللہ تعالیٰ عزت ورکے موتا عزت پا مال کی گورو پا دولت کی گورو پا پیسو پا ٹکو کی گورو پا لوگو کی گورو منگا زان عزتونا پا لوگو کی نن گورو اللہ تعالیٰ ہوئی کا عزت دا دنیا و دا آخرت غال راشدہ عزت ما دے قرآن کی خیلی قرآن ترا نزدیشا قرآن ترا نزدیک دل زمان لس مین تا دیتا کی ناس تلو حمد زمان نشتا چی دا لس مین تا اور تکین و اگر نور کو پریدا چی ویلولو یا ورسر سوکو نور تعلق ساتو دمرا بے حمد دن المسلمان چی گورت ارسل وقشتا خوک نشتا نو دین دا پار نشتا فضولیاتو لدوی سر دیر اوقات دی دمرا اوقات پدی فضولیاتو کی دی صرف گئی بے زائی ناس تا اور دیتا چی لگا مسئلہ شی کنا کو شیطان کل پریدی زکا دا اللہ تعالی وی دا کو عزت من کتاب دے سوچ چو تنزدی کی گیا غی عزت من گرزی اور منگا عزتو نا پا دنیا کی گوری اور پا لورو پا دی لوگو کی گوری مائی کی چی تنی عزتو اللہ وی دا مثل را لے گلے دے دا بتا سو انمارو کی گدے چا انمارو کی جی دیر عظیم و شان کتاب میں خیرے علکہ کور کے قرآن کی دے چی برکتو نا راشی کور کے قرآن کی دے چی غلاغانی نکی گی کور کے قرآن کی دے چی داوی علکہ راشا قسم پا قرآنو کا تا دا کری دیا گر کری دیل اللہ تعالیٰ دا قرآن را لے گلے دے یا دا صرف دمونو کتاب دے نجی اللہ تعالیٰ ویلی یدبرو دید پارا چی دا خلق فکر کی آیاتی ہی پایا تنو دا دی قرآن کے راشد قرآن یا تنو تا تو گورا او دا دی حقا بہار تا تو گورا چی یو یو آیت کے اللہ تعالیٰ کم ملغلی خی دی پا یو یو آیت کے دا جنت کم بیانون دی دی کے فکر کا سیبا قرآن دیل را لے گلے چی تبا دی کے فکر کہا وليتذكر اور بلدی دپارا چې نصیحت واخلي اولو الالباب کوم کسان چې خاندان د عقلونو دي. الله تعالی عاقل هغه سړی ته وایي چې د قران نه عبرت او سواخي نصیحت واخلي. او موږ عاقلان چاته یو خیارات موږ نور بلاګان پېښ موږ ته موږ خیاران وایو. الله تعالی وایي کوم سړی چې خاوند د عقل دی هغه دا دي چې د راشد قران نصیحت واخلي. دا درې ایتونه صرف په واره دي چاچو توحید رسالت اور دارنگی دماغ مسئلہ و داخرت بیا واقع دا حضرت آدم علیہ السلام ووہبنا لداود ورکڑ منگا حبکڑ منگ داود علیہ السلام تا سلیمانا نبوت دا حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبری اولاد فار جاتا ملائے گی خسنگا اولادی والا ورکڑ دی نبی والا ورکڑ دی نبی گورد چاپ پور کی چی عالمی حافظی طالبی تاسو خوشحالی گئے پاغ باندی کنا مبلغی چی دعوت کار کئی کم کور کی جدا کسانی نو غسمر مبارک پورا نہیں سمرا کول په خوشالي مونږه تاسو دا خلک سپکاري خو دغه خلک ته په حقیقت کې دغه خلک ته مونږ ته خوشبخت کاری چې لکه سړي بس پورز دي پسې شوی دي پته به دوی ورې کې جراش پورز مو تا بل پسې یو او دې دې پسې دي نو سبب مسله اصل دا ده چې الله تعالی دا سه بچي چاته ور کې چې هغه عالم هغه حافظ هغه قاری وي هغه دعوت کار کوونکی وي دا سړی دې دا ځان د پر وی منقبت او وی انعام وګڼي چې دا الله په ما باندې دومره احسان کړی دی که هر څومره شکریا ادا کوم پوره کولی نشم دلته نه پته ولګېده. ووهبنا ورکړو موږ بخلې موږ داود علیه السلام ته سلیمان علیه السلام ورکړو یعنی پیغمبري مې ورسره ورکړي واصل شی دا دی چې پیغمبري د حضرت داود علیه السلام په ګڼ زامنو او په کې حضرت سلیمان علیه السلام پیغمبر دی غنو خو ول زامن نعم العبد ډېر ښه بنده او څوک دا حضرت سلیمان علیه السلام الله یې صفت کوي ډېر ښه بنده څوک حضرت سلیمان علیه السلام انه پتا کی سردا سلیمان علیه السلام اواب ډېر واپس کیدونکو عبادت د الله تعالی ته بس عبادت دي ګوره هر ځای چې ګوره خبر به عبادت کرا دي چې او سړی د الله تبارک تعالی بندگی کوي او د الله تعالی عبادت کوي اصل مسله دا ده پیدا کړیوم دی لای او چې څوک دې طرف ته دي بس کامیابی هم ده دي اوس هغه واقعه بیانې چ هغه اسونه د جهاد د دغه معاینه کوله ته خپو دی چې کوم یو اس جهاد له اولیګو یعنی د لاشي کسانې بوزي او کوم نه بوزي بیکار خو څوک نه بوزي چلته کې لدی کوتي اس باغ واقع عریضا چوڑان د کړې شو پیش کړې شو علیه حضرت سلیمان علیه السلام تا بل عشیه د ماسپخین نرستو عشیه به لکې کې د ماسپخین نرستو وخت ها ما زیګر دې د ټول پکې راځي سو ور توڑان د کړې شو اصافناتو پدریو خو باندې ادریدون کی اسنا صافن نے لکھی کہ حقا اصفا کہ دریخ بے پزمکہ باندے سیلے گولی او یو خفے دا سی ادرو لی باغے زور میں کئی دا دلیل دا چادے دا خن اصل دا اصل خچ دا اصل دا اصل خا اصل کہ دریخ بے مضبوطی ادرو لی او یو خفے دا سی صرف دا سیلے گولی او پدے باندے زور